يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. دي آيات آيات المدائنة وليكي پا قرآن کریم کی دا اگد آیات دے پا طول قرآن کی مفسرین بلی کی دیر احکامات لکلی دیر ش احکامات مفسرین لکلی پا دی آیات کی پا دی یو آیات کی دیر ش احکامات دی دیر زبردست احکامات پا دی کی بیانی دا ترجمی او دا پہم پا اعتبار سر گران آیات دے دا چر دی آیات ماناو مطلب سرے مسائل پا کی کمری منگا یو یو جملہ بوایو پا غی کی بوایو چو بدی کی دمرا احکامات دا بیان شوی معاملات دا سیدی کل دیو انسان مالدار ای خلیکین اغاز دا تجارت پا طریقہ بانی نپویگی بلی او سڑی دی اغاز تجارت پا طریقہ بانی پویگی خلیکین آ غریب دی دا غی سر مال نشترے نو اوس دا یو خپلی روپی را واخلی او بل کس چیرې هغه خپل وخت مصرف کی خودی ته معاملات ویلې کی کنه دو کسانو معامله راغله معاملات چیرې چا معاملات د شریعت برابرۍ بس دغه متقی او پرهیزګار انسان نو دی آیات کې الله تعالی دا غی په واره کې پوره احکامات بیان کړی او دا آیات په اول کې ایه الذین آمنو لپاره ذکر شوی اشاره د دې ته چې معاملات د شریعت مطابق کول دا ستاسو د ایمان تقاضا ده ستاسو ایمان ستاسو نه دا غواړي چې خپل ټول معاملات د شریعت مطابق وکړي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا تداینتم بدین کل چې معامله کوي تاسو په قرض سره الی اجل مسمی تر د نیټې مقررې پورې پکتبوه نو ولیکئ هغې لره ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دیو کی پمین ساسو کی کاتب ان یو لیکن کے بالعدل پا انصاف ولا یا با کاتب انو انکار دین کی لیکن کے آئی اکتبا دا لیکلو نا کما علمه اللہ لگا سرنگی چی خودن کردی دتا اللہ تعالی یا زکا چی اللہ تعالی دتا خودن کردی دا فل یکتب نو لیکل لکی لیکل لکی ازا تداین تم بدینین کل چی تاسیو معاملک کوئی دا قرضو فاکتبوه ولیکه الى اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوری فاکتبوه فاکتبوه دا هو زمیر راجی د دین او اجل دوانتا په اعتبار د امر سره یا په اعتبار د کل واحد سره ولیکه تاسو د قرضې لره ولیکه تاسو غ نیټه لره دغه ولیکه یار دې پوری دا یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اذا تداینتم بدین کل چې معامله کوي په قرض سره الى اجل مسمى تر دنه ټیم قرری پوری پکتبو ولی کی دغه لره ولی کی دغه نیټه او دغه قرض پنځه مسائل بیان شول اوله مسله بیان شول بیع په قرض سره په قرض سره یو شی غستل دا شرعن جائز دی دویم مسله بیان شول جواز د سلم روپی مخ کې ورکی او دا سی وی چی سودا بدلا ارس درکما روپی مخ کرا کا دام صحیح دی درم کل چی پا قرض بان یو معاملہ کوئی اجل با معین وی اجل با معین وی دیو جن علماء کرام علی کلی دی پا دی معاشرہ کی عام یو خبر دا مسئلی تو وقت شای آغا غیر شرعی کار کئی خلق وی مال قرض را کا کل چی حجان را واپس شوال دوستا پیسی تارا درکما یا غنم جوار می نغیستی دا بل درکما یا وای د لونو پوری لونو پور را قرض راک یا وای د تریشلو پور را یا د غوبلو پوری و غیره و غیره یا را روان سپر لیکی ور لبیا روپی درکما دا ټول غیر شرعی معاملات دی را په شریعت کې صحیح نه دی نیټه ولی کی معین نیټه ولی کی ولی توی د لونو پوری ما سره قرض وکا نو وسه یو لونه دی په خور کې بل په مردان کې بل لونه دی په غرایزو علاقو کې نو په هغه کې مخکې شروع کې یو لونه دی د پنجاب بیا به جا خبر راځي چې هلکه پلاني دی کې لونه شروع شوي دي که نه وایي د حاجیانو د واپس کېدو پورې دا قرضه را ده راکه نو یو حاجي صاحب کله چې هلته فارغ شي ساډوبي پیسې ده به راځي هغه بل به یوه میاشت بعد راځي بل به دوه میاشتې بعد راځي خانو دا چاگی لبا اعتباری دا دیو جنا دا خبر صحیح ندا بلکہ اجل الى اجر مسمى نیٹب مقرره لگا سرنگی دا سبوه طالما دا لس در روپی درکتلی وست دا شعبان یوشتم ورز دنن دا شعبان یوشتم نیٹا دا دا رمضان مبارک پا پندشتم بانی با مالا زما قرض را که نیٹا بلی کی میاش بلی کی آغا تاریخ بلی کی ورز اولی کا پا دی ورز بانی با مالا را که دا سلورم مسلم معلوم شولا پساد دا اجل مجهول کله چې نیټه معلومه نه وي نو دغه بیع پاسیده ده هغه صحیح نه ده. پنځم ایجاب د لیکلو دا یوه مسله ورته دی چې ویم مشکل به حل شي. هغه دا چې معاملات او قرضې لیکل دا واجب دی او کنه دا استحبابي حکم دی. دواړه طرف ته مفسرینو دلایل ذکر کړی دي. څوک کوئی دا واجب دی ځکه پکتبوه سی غدا امر ده ولیکتب بینکم کاتم بالعدل دا ټول چیرې فلیکتب دا ټول د وجوب سیغی دی. بعض علماء کرام علی کردی نا دا استحباب دفار دی تطبیق دوانو کی دا دی که دا کم معاملاتو نا شر و جگڑی جوڑی دلی او تا جی چال قرضی ورکی پاغی بانی دی اعتماد دی پاغی بانی نوی بی اعتماد سره دی او نن سبا عموماً معاشره دا غسی ده. نو بیا پا دا غا وقت کی لیکل کول دا گواهانو پا مخ کی دا واجب و لازمی پرز دی او کشر تا داسی عمرګر دی چې ستا پاغي باندې اعتماد دی دا معامله مفزی ال النزاع نه ګرځي اختلافات تو جګړو ته دا نه جوړیږي. نو بیا په دغه وخت کې لیکل کول دا صرف مستحب دی او بس فرض نه دی واجب نه دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي تاسو د قرضو ال اجل مسمى تر دې ټیم مقرر پورې پکتبوه نو ولیکه غلره ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دیو کی پمینس تاسو کی کاتب ونی لیکون کی بالعدل په انصاف ولا یا با کاتب ون انکار دینه کی لیکون کی ایکتب ا دلیکلنا کما علمه الله یا دا کاف تعلیلیه دی او یا دا کاف چې دی کاف تشبیهیه دی. نو که کاف د تشبیه د پارشی معنی دار چی لکه سرنګ چې الله تعالی ته خودنه کړی دا دویم که کاف تعلیلیه شي ځکه چې الله تعالی تا ته لیکل در خودلی دی دی لیکل یو شکریا دار چې د مسلمان خودم را خیګړه کو کنه تا ته وی راشه ملخط ولیکه ولیکه ولکنه. په دې کې مسائل بیان شول مفسرین لیکلی دي. اوله مسله دا بیان شوله په اهلی کتابت باندې لیکل دا فرض عین یا فرض کفایه دی که نور خلق د لیکلو وي په دغه ځای کې نو به تا باندې فرض عین نه دی خو لیکن فرض کفایه دی روان. دویم که بل هیڅ څوک نشته رې یوازې تی لیکون کې بل څوک نشته رې په دغه علاقه کې توان لیکل بیا فرض دی. دویم خبره معلومه شوه لفظ د بینکم د دینه دا مسله معلومیږي کله چې لیکل کېږي د چا چې قرضه ده او په چا باندې چې قرضه ده نو هغه به دواړه حاضر وي ځکه بینکم خوله صادقیږي کنه. او دریم مسله ته دا معلومیږي عدالت شرط دی په لیکلو کې پا عدل او پا انصاف بانی ولی کل که او سلورم خبر یعنی عدل او انصاف ماندار چی پا غلی کلو که با کمی زیاده نکه دغس محتمل الفاظ بنلی که حق بلی که او سلورم مسئله معلوم شولا چی پا وقت دا کتابت که انکار کول دا کتابت نه دا گناه دا. او پینزو مسئله دا معلوم شولا چی کتابت علم ده لیکل نه دا لیکل دا علم دی دا د الله تعالی طرف نه علم دی چې چاته الله تعالی ورکی. والیوم للذی علی الحق املا دیو کی بیان دیو کی هغه شفاغی باندې قرض دی الحق نه مراد پدې کی قرض ده. ولیتق الله او یرد کی دا الله تعالی نه رب او چې رب دی ولا یبخس منه شیء او کمی دی نه کی دا غنه ده هیڅ. پا دی جمله کی اللہ تعالی نور احکامات بیان کل اول خبر دارا والیوم لیلی لذی علی الحقو پا چا بانیچ قرضی بیان باغا کھیا املا بسو کئی اغا املا باغا سلے کئی چی پا چا بانی قرض دارا دا سی بوئی زا چی زمانم عبداللہ دے دا پلانی زویم زا ردی خبر اقرار کم چی دا پلانی سڑی چی دا غینم حماد دا غینم دے دا غیب ما باندې لس زر روپی قرضه ده کالداری افغانی دالر دی یا دومره هر څه چې هغه وي او د ده په باندې قرضه را زه ورسره دا لوس کوم اقرار کوم چې دوه میاشتې بعد به زره دا روپۍ ورکوم د ګواهانو په مخ کې به دا خبره وکړي او بیا به ته دسخط وکړي. بس دغه ټوله خبره په تفصیل سره بیان کړي. ولا یبخس منه شیئا او هیڅ کمی به نه کوي په هغې کې، کمی به نه کوي بلکې پوره پوره خبره به کوي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها كشرتوي اغاكس چې پاغه باندې قرض وي سفيها بعقل له قمه قلې او ضعيفا يا کمزوري بدن والده او لا يستطيع او يا طاقت نه لري اي ملا چې ملاو کی بیانو کی هو د پخپل نو فل يوم للولي هو بالعدل نو املا دیو کی بیان دیو کی ولي هو اختيار من او واقدار ده بالعدل په انصاف سره پخپل بیان نشي کولې اغه سړی قمه قلې اغه سره لس در او پنځه در اغه پیجنینه نو په دی باندې پویږي نه قمه کله سره سفیه ده قمه کله. علماء کرام لیکلي دي یا زنانه ده یا نابالغ انسان دی اغه نه پویږي په دغه باندې دروپو حساب کتاب ته نه مارو. یو بل معنا ذکر کړی ده ابو حیان نمت الله تفسیر بحر المحیط کې سفیهن معنا دار چې جاهل دی د دین اسلام نه، د دین اسلام په مسایلو په احکاماتو باندې نه پویږي او ضعیفا یا کمزور دی بدن بیمار دی ناجوړ دی یا ډیر زیات بوډا دی اغزه ته نشی حاضرېدل کمزې کې چلی کل کیږي او دریم عذردار چې او لا استطیع ایمیل بیان نشی کولې ولی چاړه دی یا چاړه نه دی خلی کې نه غزه کې حاضر نه دی غیر حاضر دی بار ملک کې او یا دا چې کم کس چې لیکل کوي د دغې او دا چا باندې قرضه ده دا غی لغت بدل دی دا غی جو بدل دی دی بلنه په غی باندې پویږي په لغت د کاتب باندې نه پویږي دا درې خبرې شولې. نو فل یوم للولیه بالعدل املا او بیان دیو کې اختیار مند در بالعدل په انصاف سره د ولی نه مراد پدې ده کې یا تی وصی مراد ده چې وصیت تو کې چې لار شه مار طرف نظر اوکا یا تی مراد وکیل دی او یا تی مراد ترجمان دی چې لغت باندې نه پویږي خو بل سره و ترجمانی کوي کنه اغه دی بیان وکي فل یوم للولیه بالعدل نو بیان دیو کی آکا چې پاغه باندې حق دی بالعدل په انصاف باندې. واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان طلب کوي شهیدین دوه گواهان من رجالکم د نارینه استادونه دوه نارینه گواهان چې هغه طلب کوي کله چې معامله لیکي دا اوس بل مسله شوه گواهان دا ضروری دی. اوس گواهان نشته ری بیا بسی په الم یکونا رجلین نو کچری نو دو سړی په رجل و امراتان نو یو سړی او دو خدی هغه دی شهادت وکي هغه دی شهادت وکي په مقام د شهادت کې د یو سړی په مقابله کې دو زنانه دي. نبی صلی الله علیه وسلم کلنا قصات عقل و دین ته زنانه او عقل کمزور دی نو زنانه او دینم کمزور دی ته پوسه شوې د الله تعالی پیغمبره عقل زمونږ څنګه کمزور دی او دینم څنګه کمزور دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته عقلم خدای کې کمزور دی چې د الله تعالی په قانون کې دو زنانه په گواهی کې دی یو سړی برابر دی او دینم زکه کمزور دی چې او تاسو په میاشت کې څومره منځونه قضا کوي او دغسې څومره روژه چې خوری تاسو د ماهوارۍ بیماری د وجه نه په علم یکونا رجلین نو کچری نو دغه دوه سړی په رجلن یو سړی او امراتان یو دوه ښځې هغه دې ګواهي وکړي ممن ترضون من شهدای دغه چانه چې خوښوی تاسو من شهدای د ګواهي کوونکو نه. اوس الله تعالی علت ذکر کوي ان تزل احداهما دا دو زنانا دا یو سری سره په گواهی که ولی برابر دی انت ظل احداهما که هر دلو که یو دا دی زناناونا پا دی دو زناناو که دا یوی نا خبره هر شی نو پا تذکر احداهما الاخرى نو یاداش باوتا کهی اغبلا اغا یوی تا با اغبلا یاداش کهی دا باتوی تا خطا کی گی دا سینوا لس در روپی نوی شل دروی پر یادای باوتا. ولا یعب شهدا اذا ما دعو ولا یعب و انکار بنه کوي شهدا او گواهان اذا ما دعو کړه چې راوبللی شي د پاره د گواهۍ کله چې گواهی د پار را اوبللی شي نو انکار به نه کوي بلکې راضی به خامخا. ولا تسمو ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، او ځان مستړی کوئ مستړی کیږئ، ان تکتبوه چې ولیکئ تاسو د لیکلو نه صغیرا که وړه معامله وي او کبیرا که لوی معامله وي، الى اجله تر د نېټې د هغې پورې. دا اوس بله مسله بیان شوله. مسله دا ده کله کله داسې وشي چې یو معامله وړه معامله وي، وایي مړه دا به څه لیکو، دوی له به څه ګواهان ګورو، یا کله دومره غټه معامله وي چې خلک د هغې نه خبر وي، وایي دې لیکل څه ضرورت دی، دی نه خو ټول خلک خبر دی. نه نه، الله تعالی وایي دا عذر مه پیش کوئ چې دا معامله یا وړه ده یا غټه ده، خو لیکن ولیکئ. ولا تسمو، او ځان مستړی کوئ مستړی کیږئ، ان تکتبوه د لیکلو د معاملې نه صغیرا که وړی که لږ وي او کبیرا او که ډېره وي، الی اجله تر دغه نېټې پورې. ذلکم اقسط عند الله، دا حکم ډیر انصاف پاله دی پنیز د الله تعالی باندې. واقوم الشهاده، او ډیر خبر اورونکی دی دپاره د ګواهۍ ورکولو. وادنه الله ترتابو، او ښه نږدې دی دې خبرې ته چې شک به نه کوئ په یو بل باندې. درې خبرې کویان شولې، یو خدا د الله تعالی حکم دی د ډیر انصاف والا، دویمه خبرداره چې کله ګواهانو ګواهی ولیکلی شي او د قرضداري اقرار ولیکلی شي، نو دا د شهادت دپاره ډیر برابرونکی دی. څوک بیا په خپل ګواهۍ کې خو دې خو کولی شي، نه شي کولی، خو لیکلی شي دی لیکل لپسې بیا راخلي. نو الله وایي ځکه یې ولیکئ چې دې لپاره څوک بیا د خپلې ګواهۍ نه انکار ونه کړي، په خپلې ګواهۍ کې تغییر او تبدیل ګډوډي ونه کړي. وعدنا الله ترتابو، او ډیر زیات ښه نږدې دی دې خبرې ته چې شک به نه کوئ په یو بل باندې. کله چې لیکل ونه شي، قرضدار یې وایي په ما باندې 5000 روپۍ وي، ابل ورته وایي نه 5000 او 500 روپۍ وي، نو بیا یو بل باندې خلک شک کوي که نه، یاره دا سړی ډیر غل دی، ښه ما دا اوس پته ولګوي دا داسې مردار سړی دی. په یو بل باندې بیا شکونه کوي، په یو بل باندې بیا بدنامي لګوي. نو الله وایي د دغه یو بل باندې شکونه کوئ ګناه کې ځان اخته کوئ، د هغې نه بهتره داره چې ولیکئ کنه. بس لیکل دي، ګواهان پرې موجود دي، تا پرې هم دستخط کړی دی، هغې پرې دستخط کړی دی، څوک بیا دې نه انکار وکړي. الا ان تکون تجارتا، مگر کوي دغه تجارت حاضرتا، لاس په لاس باندې حاضر نقد، تدیرونها چې اړوئ راړوئ تاسو هغې دره بینکم بخپل منځ کې. فلیس علیکم جناح، نشته دی تاسو باندې ګناه. الله تکتبوها، چې ونه لیکئ هغې لره. د نقدو سودا ده، یو کیلو ټماټر راکه گاڑی ته ولاړی، نو خو ستا سو روپۍ لاس کې در سره دي، هغه در ټماټر تلی هغه در کوي، نو زه دې لیکل ته ضرورت دی، دې لیکل ته ضرورت نشته، الله تعالی بس دا خبر خلاصوي. واشهدو اذا تبايعتم، او گواهان ونیسئ کله چې خرڅول کوئ تاسو. په بعضې معاملاتو کې لیکل نه وي، خو لیکن الله تعالی گواهان پی بیا هم پیش کوي. او تاسو ته ما ویل گواهان پیش کول او یا یو معامله لیکل، دا بنا دی په اعتماد او عدم اعتماد باندې. که چرته اعتمادی په کوم وخت کې نشته، بیا ودینه کې خیر دی، حکم استحبابی دی صرف. او کوم ځای کې چې مسله جوړیږي، لانجه او جاخې جوړیږي، جګړې جوړیږي، نو په هغې کې گواهان هم لازم دی او د هغې معاملې لیکل هم لازم دی. ولا یضار کاتب ولا شهین، او ضرر دی نه ورکوي لیکونکي ته. ولا یضار کاتب، او ضرر دی نه ورکوي لیکونکي. ولا شهین، او نه گواه لیکن کې ضرر چې په لیکلو کې زیاتې کمې وکړي. گواه کوونکې هغې ضرر دارې چې کله گواهۍ ته راوغوښتلی شي گواهی نه کوي، یا په گواهۍ کې تغییر او تبدیل وکړي. یو دویمه معنا، ولا یضار کاتم، ضرر به نشي ورکېدلی لیکونکي ته. ولا شهید، او نه گواه کوونکي ته. په هر وخت کې بس اوس څه خبره نشته، دی خو ګناه یې کړې ده، لیکلی دله کړي دي. پار وخت کې ورته وایي ته اوس راشه یاره، که نه هغه لیکل تا کړی څنګه چل دی؟ هغه وایي زه نه یم وزګار. نه، ته اوس راشه، که نه تا لیکل کړی دی. یا اوس هغه په یو ځای کې دی، معامله په مردان کې ده، لیکل یې کړی دی، هغه لیکونکی ده، پېښور دی، په هر وخت کې ټلیفون دی، ته راشه که نه هغه لیکل هم کړی دی. نه له کرایي ورکوي، نه له د لارې خرچه ورکوي، د هغې ته ضرر دی. اوس یو سړی ګواه وکړل، هغه ګناهګار شو. په هر ټیم کې هغې ته رابطه کوه، بس ته راشه که نه تا هغه ګواه کړی و، هغه څنګه چل دی؟ الله تعالی داسې مه کوئ. وان تفعلوا، که چېرې وکړه تاسو دغه کار، په انه فسوقم بکم، یقینا دا نافرمانی بکم خطیره به تاسو پسې. دا تاسو نافرمانی وکړه، د الله تعالی د حکم خلاف کوئ، داسې مه کوئ. دا نافرمانی ده او دغه نافرمانی متصل ده دا بعد الساق او د پیوسوالی د پاره ده دا پسوق او نافرمانی په داس پسین ختی ده وتقوا الله یره کوی ده الله تعالی نه ویعلمکم الله تعلیم درکی الله تعالی تاسو ته په وحی سره دا الله تعالی تاسو ته تعلیمات درکی والله بكل شيء عليم والله تعالی دې په هر چیز باندې پویا الله تعالی په هر څه باندې پوی نن سبا کې معاملات هغه د شریعت مطابق نه دي دیو جنا د یو بل سره لانجی او جاخی او جګړې او غیره غډیر زیات دي الله تعالی دې د ټولو مؤمنان مسلمانان معاملات هغه د شریعت مطابق جوړ کړي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه دي آيات کے اللہ تعالی اس یو بل قسم ذکر کئ مخکی حالت دا اقامت دے اس اللہ تعالی ذکر کڑی دی حالت دا سفر کولو تو سفر بند روان یی لیکن کی وغیرہ نشترے نو بیال تکی دا ارہن حکم دے دا گانے حکم دے رهن په اصطلاح د شریعت کې دې ته ویل کېږي عین یو شی بندېدل دپاره د وسوق او دپاره د خپل قرض د ادایګۍ دپاره د چا نه یو شی بندول اخیستل مثلا یو سړی دې د هغې سره سره در دي یا سپین در دي یو سره ټوپک ورسره دی وغیره یو دکاندار نه سودا وکړله د 500,000 روپو سودا یې وکړله اوس د ده سره نغدې روپۍ نشته دی هغه په اعتماد هم نه کوي دا ورته داسې وایي دا سره زر واخله دا به ستا سره یې یا دا دومره کپړې دي دا به ستا سره یې یا دا یو ټوپک دی دا به ستا سره یې یا دا دو موبایل دی دا به ستا سره سره یې په یوه میاشت کې کله چې ما روپۍ تا ته راوړلې ته به زما موبایل را کړې بس دا به زه ستا روپۍ درکړم بس که دا هغه روپۍ راوړلې خو معامله ختمه شوله هغه رهن کم شی چې ګڼه کړی دی هغه به ورته ورکړي که چېرته رای نه وړل نو بیا علما کرامو لیکلي دي چې هغه کوم څیزونه چې ورسره په رهن کې ښو دي هغه به خرڅ کړي د درېمګړو په مخ کې په صحیح قیمت باندې به خرڅ کړي خپل حق به ترې واخلي او کم چې بقایا پاتې دي نو هغه به هغه ته بیا وسپاري دا ټول کارونه چې کوي د ګواهانو په مخ کې بیا وکړي دېره پاره چې سبا لپاره بیا مشکل جوړ نه شي و ان کنتم علی سفر دا لفظ د سفر ذکر شوی دی د جمهور په نیز باندې په حضر او په سفر دواړو کې رهن معامله کول دا شرعن جایز دی دې کې څه قسم قباحت نشته رې خو لیکن زیاته ناشناوالی په حالت د سفر کې یو بل باندې څوک اعتماد نه کوي یو کلیوال خو بل باندې اعتماد کوي کنه نو په حالت د حضر کې د دې زیات ضرورت نه راځي خو لیکن د دې زیات ضرورت چې راځي په حالت د سفر کې راځي د دې وجه نه دغه بیان شوی وإن كنتم على سفر وكشريه تاسو په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا او نو مې تاسو لیکون کې پرهانو مقبوضه نو جائز ده چې واخلی غاڼه مقبوضه تون قبض کړی شوی په غاڼه کې قبض دا شرط ده فإن أمن بعضكم بعضا دا اوس الله تعالی ذکر کوي یو بل قسم هغه ده یو کس دې بل قرض ورکړي سل په سل باندې په هغې باندې اعتماد دی چرته په ټوله زندګۍ کې د هغې سره بې اعتمادي نه ده کړی نو الله تعالی وایي تا باندې اعتماد وکړه نو ستو ایمانداري وکړه تا له چې څه درکړي دي نو هغه ته تا په نیټه باندې ادا کړه اکثر داسې که نه دو ملګري یو بله چې د روپۍ ورکړي چرته ورسره هغه بې اعتمادي نه یې کړی بس وایي ستا سره به زه څه لیکل وکړم خو بس دغه نیټه شوله دغې له مال روپۍ راکړه الله تعالی په دې معاملاتو کې الله تعالی نه ویریږي فإن آمن بعضكم بعضا نو که چېرې اعتماد وکړه بعضې ستاسو نه بعضا په بعضې نورو باندې فليؤدي الذي نو ادا دې کړي هغه کس اؤتمنه چې اعتماد کړلی شوی دی په هغه باندې امانت او امانت خپل هغه دې ادا کړي هغه چا چې ورباندې قرضه دغیت دې وجې نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان خیارکم احسنکم قضا د الله په نیز باندې په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د قرض ادایګي په ښایسته طریقې باندې وکړي نن سبا د دکاندارانو هم تباهي وشوله بس خلک سوداګانې وړي د الله تعالی نه پکې یاروي نه د الله تعالی نه یریږي نه بس که کال تیر شو دوه کاله تیر شول پنځه کاله تیر شول هغه تلی بل دکاندار سره بیا الته کې ټیکه کړي کاته دا سره شروع کړي در دکان په مخه باندې هم نورځي الله تعالی داسې مکوي فإن آمن بعضكم بعضا نکچر اعتماد کی بعض استاسو نف بعض نور باندې فل یؤدی الذی نو آزادی کی هغه کس او تو مینا چې اعتماد کړی شری په باندې امانت هو امانت خپل قرض دی ورکی او اشاره شوه دی ته چې قرض په حکم د امانت کړي دا پکې مسله راوتله مفسرین لیکلي قرض په حکم د امانت کړي قرض نو ورکی دا داسې دی لکه پردی په مال کې خیانت کول څومره لوی ګناه ده وليتق الله ويرى دي كيد الله تعالى يريغي دي الله تعالى ربو چه رب دي ولا تكتم شهادته وم پټوي شهادت او گواهي لرا ومي يكتم هو چا چ پټک شهادت او گواهي لرا فانه آثم قلب يقينا گونانگار دي زله ده زله گونانگار شو بده وان والله بما تعملون عليم او الله تعالى دي استاس په عملونه باندې عليم پوي الله تعالى په هر څه باندې پوي دي الله تعالی ستاسو په اعمال باندې پوي پدې کې اشاره شول تخویب ته سخت یاره الله تعالی بیان کله سخت یاره په حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی مسند احمد کې مغه روایت موجود دی اسی دا اعتماد تو ارکی بهتري نو واقعیا ده مخ کې بار بار ویل شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په بنی اسرائیل کې یو کسو در په ضرورت راغې بلخ په لور مؤمن مسلمان ته وی چې مالا زر روپۍ راک ناغه تو ویل وی گواهان نه ولا چې داغي په مخ کې راته درکم وی کفا بالله شهیدا نو ما سره بل گواه نشته لري الله تعالی ته گواه کوم وی تو وکیل او زموار راواله یو خو گواه دی یو زموار دی که سبا ته دا روپۍ نه راکې نو چې مال بیا هغه روپۍ راکي هغه ورته وی کفا بالله کفیله پوره دی الله تعالی ذموار مزر ته الله تعالی په ذمواری کې در کوم کنه ما د روپۍ راک قرض را الله که زر روپۍ زر دینار هغې ته ورکړله نیټه یو سره مقرر کړله وی به دې دریاب باندې پورې وزم پورې مې څه کار دی بیا چې واپس راشم روپۍ ویله درکم نیټه یو سره مقرر کړله کله چې خپل کار یې پوره کړه کومه نیټه چې مقرر کړې وه هغه نیټه را ورسېدله اوس سړی د دریاب غاړې ته راغی چې لاړ شي او هغه قرضدارې ته د هغې قرض ادا کړي روپۍ ورته ورکړي کښتۍ نشته لی په دریاب باندې را پورې وتل بغیر د کښتۍ نه خو نه کېږي اوس په څه طریقه کوي ډېر سوچ فکر کوي وای ای رب العالمین ذاته هغه سړي ماله زر دیناره را کړې وو او زمانه گواهان وغوښتل زما سره گواهانو نو ما ته کفا بالله شهیده الله ته مې ول په گواهۍ کې ورکړی زمانه بیا ذموار وغوښته ما ته کفا بالله کفیله الله تعالی ذموار پوره دی یو لرګی راواخیسته ډډ لرګی و په هغې کې هغه زر روپۍ کېښودلې او لرګی بند کړه دریاب ته یې ورواچو وی الله تعالی هغه ذاته چې ته ما په شهادت کې ورکړی وې او ته ما په ذمواری کې ورکړی وې الله تعالی دا هغې ته ورسوه اوس بل طرف ته هغه سړی راوتلی د کور نه د دریاب نه یو ولد هغې کور طرف ته جدا شوې ده د کښتو اډه ده په هغې کې ورته ولاړ لی په اډه کې چې سړی به راشي زما روپۍ به راکړي ځکه نیټه یې مقرر کړې وه سړی رانغی ګوري په وله کې لرګی را روان دی لرګی راواخیسته کور ته یې یووړ لرګی ډډ دی چې ګوري کله چې را اوسپرل د پای کې درنه زر روپۍ دي کله چې د قرض د ادا کولو سوچ فکر د چا سره وي الله تعالی هغې ته بیا توفیق ورکوي الله تعالی ورته توفیق ورکوي چې هغه قرض ادا کړي خو لیکن که به دې نیت باندې څوک قرضه ویسي چې بیا دې راپسې ګرځي ډېر خلک داسې دي که نه هغه وایي مړه ګرځي دې راپسې ځه او بعضې وایي جاهلان وایي زه په سټ کې مې واهه په سټ کې دې ونه واهه تا په ایمان کې وهلی شولې بل طرف ته روانې د الله تعالی بنده هم دغسې وشي که نه اکثر خلک داسې دي دوکې د دوکاندارانو سره وکړي بیا ولهغه قرضې هم نه ورکوي نو دا ګناه د دوکاندار ده دا د دوکاندار ګناه نه ده دغه غریب سره په کروړونو په اربونو روپۍ نه وي هغه یې چېرې خپل دوکان ته را سودا را وړي نو دا ورته اسمان نه راغورځېږي چې هر سهار را پاسي اډه د اسمان نه ډکه شوي او دای خپل دکان ته دنده کی دای خو ځان نه راوړي د بل دکان نه نو بل دکاندار به دې نه روپۍ نه اخلي غریب دغه ګناه کړل چې 500000 روپو کې ستانه 2000 روپۍ وګټلې او ته بیا 15 کاله 500000 روپو په سیته کړې. دا چې کول نه دی په کار، معاملات د شریعت مطابق په کار دي. کاغا دکانداران دي په کار دار چې دکانداری د شریعت مطابق وکي. نو چا چې قرضې اغیستي اغلم دا په کار ده چې قرضې بیا په شرعي طریقه باندې اغا ده کوم نیټه مقرر کړل شوی ده اغه دی هغه نیټه باندې ادا کړل شي. په هغه نیټه باندې نشته ری نو دکاندارانو ته دغه درخواست دی چې د الله تعالی لپاره ستاسو سره چا نیټه وکړله چې دو میاشتو به قرضه باندې سودا راک. دو میاشتې وشولې، اوس هغه قرضدار ایله په کار ده چې راشي دکاندار خواته. یاره ما ډیر کوشش وکړه، ته زما مؤمن مسلمان ورورې، زر ته دروغ نه ویم، خو که دروغ د ویلې خدا مجرمی کړه، خو ښه رښتونی دی، کوشش یې کړی دی، خو لیکن روپیو ته لاسته نه دي راغلي. وایي زه مؤمن مسلمان یم، ما ډیر کوشش وکړه خو لیکن لاسته مې سره رانغلل، یا مې یو تمه وه خو لیکن هغه زما هغه روپۍ ما ته ادا نه کړلی شولې، ما ته یوه میاشت نور مهلت راکړه. دکاندارانو ته مو الله تعالی اجر ورکړي، او چې ستا د ادا کولو نیت یې الله تعالی ورته هم پیسې درکړي. الله تعالی ورته یو طرف نه ترتیب جوړ کړي، خو هغه خلک وایي څه جرنده پسه او څه دانې لم دی، نو بیا مشکلې خامخا کنه. هم د قرضدارو دغه حال دی او څه د دکاندارانو دغه حال دی. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي.